Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahissemi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezzatişşeyatin ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii ki çok büyük bir geceyi ve çok kıymetli bir günü uğurladık. Allah-u Teala Hazretleri tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle Rabbimiz kavuştursun. Tabii gece, mübarek gece ibadetle geçirilmesi gereken, hatta ibadete tahsis edilmesi gereken, uykunun, gafletin terk edilmesi gereken en büyük gecelerin başında gelmekteydi. Bu itibarla inşallah kabul olmuşuzdur diyelim. Çünkü kimsenin kabul olduğuna dair garantisi yok. Hele bizim ne olacağımız, durumumuzun ne olduğu hiç belli değil. Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden başka kabulümüzü temin edecek hiçbir güvencemiz yok. Çünkü salih amellerimizin engel olmasına neden olacak, salih amellerimizin reddolmasına sebep olacak kabulüne engel olma sebebi olacak birçok günahlarımız var. Bu itibarla sakın ha Berat gecesinde şöyle ibadet yaptım, Berat gününde böyle zikir yaptım, Kur'an okudum, hem de oruçluyum dediği gibi adamın kendimizi bir şey yaptık sanmayalım. Allah'ımızın bize verdiği bu sayısız sonsuz nimetlere karşı hiçbir şey yapmış değiliz. Ve hiç ona karşı kulluk vazifelerimizi ifaya muvaffak değiliz. Onun için korkuyla ümit arasında لَوْزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاءُهُ لَعْتَدَلَى Müminin korkusuyla ümidi teraziye konacak olsa denk gelirler. Hadis-i şerifinin sırrınca dengeli bir tavır takınmalıyız. Hasan-ı Basri Hazretleri Şaban-ı Şerif'in 15. günü, işte Berat gecesinin günü, evinden çıktığında yüzü öyle olurdu ki diyorlar, vefat ettikten sonra mezara gömülen, defnedildikten sonra kabrinden çıkartılan bir kişinin yüzünü düşün. Onun yüzü nasıl olursa Hasan-ı Basri Hazretleri'nin mübarek yüzü de öyle olurdu. Sorarlardı Efendi Hazretleri, haliniz durumunuz nedir, nicedir, niye böylesiniz? Derdi ki vallahi denizin ortasında gemisi parçalanın musibeti benden büyük olamaz. Okyanusun ortasında gemisi parçalananın durumu nedir? Köpek balıklarına mı yem olacak, balinalar mı yiyecek, efendim donacak mı, boğulacak mı? Öyle şimdi bile okyanusun ortasında gemi parçalansa, burası E5 değil ki, gelen geçen olsun devamlı seni. Halini hatırını soran olsun, seni kaldırıp bir hastaneye götüren olsun. Okyanusun ortası, şimdi bile okyanusun ortasında kemizi parçalanan adam, teknoloji bu kadar ilerlediği halde Yani ona yetişilmesi, ulaşılması çok zaman alır. Uçakla, helikopterle, neyse, hadi gemiyle yetişemedin, uçaktan efendim geleceksin, yine çok mesafeler alır. O zaman zarfında adam çok zor durumda kalır. Derlerdi ki efendi hazretleri, böyle söylemenin sebebi nedir? Senin gibi mübarek insan 130 tane sahabe-i kiram görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli annemiz, Efendimizin eşi Ümmü Seleme validemiz olacak, ondan süt içmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt evladı faziletine erişmiş böyle büyük insan diyor ki neşelenecek, sevinecek halim, durumum yok diyor. Neden diyorlar? Çünkü günahlarımdan eminim diyor. Sevaplarımdan ise şüpheliyim diyor. Yani Allah'ıma karşı ne günahlar ettim, ne isyanlar ettim, bunları biliyorum. Bunlardan bir şüphem yok. Ama ben Berat gecesini ibadetle sabaha kadar uykusuz geçirdim. Peki kabul olundum mu, olunmadım mı? Bilmiyorum ki diyor. Amellerim benim tarafımdan kabul mü edilecek? Yoksa bana geri mi iade edilecek? Bilsek ki makbul kimdir? Tebrik etsek. Bilsek ki merdüt kimdir? Reddedilen, geri çevrilen. Taziye etsek. Başın sağ olsun desek. Allah musibetini telafi etsin desek. Bilemiyoruz ki. Garanti kabul oldum zanneden niceleri reddolunacak. Korku içerisinde üzülenlerden niceleri kabul görecek. Onun için hem korkuyla ümit arasında dengeyi sağlayalım. Ya Rabbi, bizim dualarımız, bizim amellerimiz senin kabulüne layık olacak seviyede değiller. Onun için amellerimizden ümidimiz yoktur. Ama rahmetinden ümidimiz çoktur. Sen fazl-ı kereminle kabul etmeye layıksın. Onun için bir Arabi vâzünûbâ, vay başıma gelen, ey gidi günahlarım, ne olacak benim halim derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitince ne oldu sana sordu. Ya Resulallah, çok günahlarım var. Hiç affolacağımdan da ümidim yok. Onun için ben ah çekmeyeyim de kim ah çeksin dediğinde kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurlar? İki rekat namaz kıl bakalım. Kıldı. Şimdi benim söylediğimi tekrar et bakalım. Allahümme mağfiretuke evse'u min zunubi ve rahmetuke erca indi min ameli. Ey Allah! Senin bağışlaman benim günahlarımdan daha geniştir. Şimdi Allah'ın affı mı geniş, senin günahların mı geniş? Tabii ki Allah'ın affı daha geniş. Ya Rabbi, ve rahmetuke erca indi min ameli. Benim bu kadar amellerim var. İşte Berat gecesini geçirdik. Sabaha kadar uyumadık. Kimimiz 100 rekat kıldı, kimimiz 50 rekat, kimimiz ne sureler okudu, kimimiz ne zikirler yaptı, kimimiz ne dersler yaptı. İşte kimimiz bugün oruç tuttu. Hakikaten baksan bayağı önemli ibadetler. Ama ne halde acaba niyetler, samimiyetler, sadakatler, teslimiyetler, ehli sünnete göre akideler, inançlar, bunlar hepsi kabul veya redde etkili olacak sebepler. Bilemiyoruz. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Allah tarafından onlara diyor hiç hesaba katmadıkları şeyler belirdi. Yani ahirette neler olacak? Karşımıza neler çıkacak? Bilemiyoruz. İyilik yaptım sananlar günah kefesinde bulabilirler. Kötülük yaptık sananlar, bir de baktın tevbe-i nasuh üzere tevbe ederler, pişmanullar, günahları sevaplara döndürülerek onları sevap kefesinde görebilirler. amilu amalen zannuha hasenat fevecedduha fi kefetis seyyat. Bir takım ameller yaptılar, onları da iyi güzel sevaplar sandılar. Ama sonra onları günahlar kefesinde buldular. İmam Gazali Hazretleri'nin çok önemli bir tefsiridir bu ayet-i kerime. Beklemedikleri şeyler onlara belirdi. Yani evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Niyetin bozuk olabilir. Rızkın haram olabilir. Giydiğin haram olabilir. Onun için adam yolculuğa çıkar. Kafası dağınık vaziyette, saçı sakalı toz dumana karışmış vaziyette. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarır, yakarır, dua yapar. Ama ve mat'amu haram ve meşrabu haram ve huziye bil haram fennâ üstecâb lidâlik. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram olursa böyle adamın duası nereden kabul olsun? Yine de efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri derdi enna ba'id için. Yani uzak ihtimalle. Yine de bir ümit var derdi ona bile. Arapçadaki edatların manasından çıkarırdı onu. Çok uzak bunun kabul olması. Çok uzak ama yine ümitsiz olmak yok. Tevbe kapısı açık. Fakat kimseye hava atmak yok. Ben yaptım sen yapmadın yok. Ben 100 rekat kıldım sen 50 kılmışsın yok. Ben oruç tuttum sen niye tutmadın yok böyle bir şey. Bunlar amelleri reddettirir. Devamlı söylüyoruz. Cüneyd Bağdadi Hazretleri teheccüd vaktinde mescide giderken yanında bir müridiyle. Müridi ne dedi? Görüyor musun şu gafilleri? Kimsenin evinde ışık yanmıyor. Hepsi yatıyor uyuyor. Teheccüde kalkmamışlar. Ne buyurdu Hazreti Cüneyd? Kuddise sirruh. Keşke sen de yatsaydın da bu lafı konuşmasaydın. Çünkü kendini beğendin, kendini onlardan üstün gördün, günahların en büyüğünü işledin. Onun için hadis-i şerifte levlem tüznibu, siz günah işlemeseniz lezehebbellahu bikum, Allah sizi yeryüzünden siler süpürür götürür, hiç günahsız olsanız. Neden? Zaten hiç günahsız mahluk, melekler var idi. Mevla sizi tekrar niye halk etti? Günah edip de af isteyesiniz. Gafurur Rahim, Gaffar, Rahman, isimler, sıfatlar çalışsın diye. Mevla affedecek. Vele ca'e bi kavmin yuznibune feestegfirune feegfir lehum. Öyle bir topluluk getirirdi ki sizin yerinize, onlar günah işlerlerdi, af isterlerdi, o da onları mağfiret ederdi, bağışlardı. Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Onun için levlem tüznibu buyurdu hadis-i şerifte. Hiç günah işlemeseniz lehiftu aleykum eşedde minezzem, günahtan daha beterinden korkarım sizin hakkınızda, başınıza geleceğinden. Günahtan daha beter ne olabilir? Ela vel ucub, kendinizi beğenmeniz var ya, o günahın misli yok. İşte iblisi iblis yapan nedir? Kendini beğenmek. Ene hayrun, ben daha hayırlıyım demek. Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Ben ateşten yaratıldım. Kıyas yaptı, felsefe yaptı. Ahmaklık etti. Ben daha hayırlıyım deyince Mevla da ona sen en aşağısın buyurdu. İlleti iblisene hayrun bedest. Ve in maraz der nefseher mehluk hest. İblisin hastalığı, ben daha hayırlıyım hastalığı, ben daha ibadetliyim, ben daha faziletliyim, ben daha Allah katında değerliyim. Bu bir illet. Kendinde kemalat var sanmak. Ben üstünüm zannetmek. Bu hastalığın tedavisi lazım. Aksi takdirde insanı helak eder. Ya ne kadar ibadet yapsa da ocağı batar. Her yaratığın içinde bu ben hayırlıyım illeti mevcuttur diyor. Horoz nasıl kabarıyor? Tavus kuşu nasıl kabarıyor? At nasıl böyle kişniyor, geriliyor? Hayvanlarda bile ben üstünüm, ben hayırlıyım havası var. İnsanın da tabiatinde vardır. Bunun tezkiyesi, bu nefsin tezkiyesi, kötü huylarından arındırılması, kalbin tasfiyesi, aklanması, paklanması için manevi yola girip seyri sülük yaparak ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde buyurulan usule riayet ederek bir mürşidi kamil elinden tutup Allah dostlarının sohbetlerinde hem maddi sohbet dinlemek hem manevi sohbet, rabıta üzere onlarla ruhani birliktelik sağlamak suretiyle bu tedaviler yapılıyor. Bunlar kalp hastalıkları. Onun için İmam-ı Rabbani Kudüs'ü ruhu mektubatında bunun üzerine çok duruyor. Ve ne buyuruyor? Sizin birinizin bir tarafında hastalığı olsa, dişi ağrısa, başı ağrısa, karnı ağrısa, geçmese, sancısı artarak onun uykusunu kaçırsa, onu rahatsız etse mutlaka çaresine bakar. Doktor arar, eczane arar, gece bulamadı nöbetçi arar. Acil servisler 24 saat çalışan yere gider. Sabaha bekleyin bile demez. Çünkü illete tahammül edilemez. Peki bu vücudunuza isabet eden musibetler, illetler, hastalıklar ne kadar olsa da, çok zor gelse de mutlaka geçicidir. Bir zaman sonra o ağrı diner bir şekilde, bir sebeple efendim geçebilir. Ama yine de insan onu ihmale getirmez ve hemen çaresine bakar. Başına çare arar. O zaman hal böyleyken kalbinizde bir hastalık var. Fi kulubi marad. Kur'an-ı Kerim'de tabir edildi. Bir tür hastalıktır bu. Damar tıkanması, kalp yetmezliği yine benzemez. Doktorlar tehlil yapsa, efendim efor çekse, anjiyo yapsa o hastalığı göremez. O görünen tarafla ilgili kısım değildir. Bir hastalık değildir. Ya nedir? Manevidir. Nedir o? Ben hayırlıyım. Ben üstünüm. Ben dün gece 100 rekat kıldım, o 50 kılmış. Ondan üstünüm. Ben Yasin okudum, o okumamış. Ben üstünüm. Ben sabah namazına cemaate gittim, bak o gelmedi cemaate. Ben üstünüm. Ben oruç tuttum, o tutmadı. Ben üstünüm. İllet yahu, hastalık yahu. Yok böyle bir şey yahu. Fazilet ancak Allah Teala'nın tahsisidir. İnnel fazle biyedillah. Fazl-ı kerem Allah Teala'nın kudret elindedir. Yü'ti men yeşâ. Allah onu dilediğine verir. Dilediği kimdir? Tabii ki iman edip salih amel işleyenlerden herhangi biridir. Ama senin amelin salih midir? Kabule elverişli midir? Şartları uygun mudur? Yerine gelmiş midir? Sende bu kadar şüphe varken, Hasan-ı Basri gibi bir insan, günahlarımdan eminim, sevaplarımdan ise şüpheliyim derken, sen nasıl günahlarının affedildiğinden eminsin de, sevaplarının da kabul edildiğinden, efendim güvencedesin de, hiç reddolunmuş muyum acaba diye bir endişe taşımıyorsun? Hiç bu imanla bağdaşır mı? Bu olacak iş midir? Onun için zaten önümüz sonumuz belli değil. Ne hal üzere öleceğiz belli değil. Şu anda yaşadığımız hal inşallah ne hal üzere öleceğimizin göstergesidir. İman ile, Kur'an ile, zikirle, sohbetle yaşadığımıza göre inşallah bu yolda öleceğimize bir işarettir, bir bişarettir. Bunu müjde kabul edebiliriz ama kimse buna da güvenerek ben imanla öleceğim diye bir teminat almış mıdır? Dikkat etmek lazımdır. Onun için Ebu Bekir Sıddık bile radıyallahu anh buyuruyor. Bir ayağımı cennete soksam, öbür ayağım dışarıdayken yine de güvenmem. Ya derlerse çek o ayağını dışarı. Ya iki ayağımı cennete sokarsam da kapıyı kapatırsam, işte o zaman ve ma min abi muhracin. Ahirete, cennete giren daha çıkmayacak. O zaman emin olabilirim ki daha cennetten çıkarılmayacağım. İşte o zaman rahat edebilirim. Ondan evvel rahatlık yok. Allah dostlarından birine nasılsın efendi hazretleri dediler. Ne cevap verdi? Kantarda belli olur. Ne demek? Ben şimdi nasılım desem sana neye yarar? Mizanda, terazide tartılacağız. Hayrımız, şerrimiz, sevabımız, günahımız teraziye konacak. Kaç paralık adam olduğumuz orada meydana çıkacak. Sıratı geçmeden kimsenin bir şeyi geçtim, kazandım, başardım, kurtuldum demeye salahiyeti yoktur. فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ Kim cehennemden ırak edilir, uzak edilir de cennete girdirilirse işte kurtulan ancak odur. Sadece o kurtulmuştur. Cenneti kaçıran, cehenneme yuvarlanan, dünyadaki başarıları, dünyadaki kurtuluşları, karları, kazançları ne getirir? Sonu ateş olduktan sonra. Onun için biz innel ibretu lil hatime, itibar sonadır. Allah'a huru akıbetlerimizi hayır eyleye diye dua ediyoruz. Berat gecesini onun için sabaha kadar uyanık ibadetle geçirmeye gayret ediyoruz. Ama bunun reklamını yapmamalıyız. Yaptık diye başkalarından kendimizi üstün saymamalıyız. Ya olur ki adam Allah Teala'nın rızasına ermiş bir insandır. İki rekat kılar yatar veya bir fıkıh meselesi nafile olarak bahsediyoruz. Farzlar zaten borç. Onlarda gösteriş tehlikesi yok. Bir ilmi meseleye müzakere eder, bir fıkıh meselesi öğrenir ve yatar. Ne olur? Nevmun ala ilm hayrun min ibadetin ala cehl. Bilgisizce yapılan sabaha kadar ibadettense Allah Teala o kişinin ilim üzere uyumasından razı olur. Ona daha çok hayır verebilir. Onun için kimlerden kazanır, kimlerden kaybeder biz bunu bilemeyiz. Bilemediğimiz için devamlı korku ile ümit arasında dengeli olmayız, olmalıyız. Bak Evliyaullah'tan birisi çöplükte bir bez parçası kendi söküğüne yama yapmak için gözüne kestirmiş. Çöplüğe atılan şeyi almak helaldir. Çünkü sahibi benim ihtiyacım yok buna demiş, atmış. Herkese helal olmuş. Orada da bir köpek ne yapıyor? Kemik yalıyor. Köpek o zatı görünce yanına yanaşıyor. Ona hır hır ediyor. O mübarek de hışt, hoşt demiyor. Kendini köpekten bile üstün görmüyor. Onun için kendini bir köpekten, bir yılandan, bir fareden daha üstün görene Allah'ı bilmek haramdır diyor Allah dostları. Sen insansan, ehseni takvim üzere yaratılmış eşrefi mahluk isen, sana o kılığı, kisveti veren, o aklı fikri veren, o fazileti veren ancak Allah'tır. Onun için Ebu Yezid el-Bestami Sultanül Arifin, Allah'ı bilenlerin padişahı Kudüs'e sırruhu, bir gün müritleriyle yolda giderken önüne bir köpek çıkıyor. Öyle köpek duruyor, o mübarek de duruyor ve böylece karşılaşıyorlar. Müritler de şaşıp kalıyor. O da kenardan geçmiyor, köpek de efendim yoldan çekilmiyor. Karşılıklı bir zaman duruşuyorlar. Sonunda sultan diyor ki, bu köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Ne bilelim efendi hazretleri diyorlar. Diyor ki, bana dedi ki ey Ebu Yezid, Allah'ı bilen velilerin padişahı makamına gelmiş. Veli, sakın kendini benden üstün görme. Neden? Seni o makama yerleştiren Allah, beni de bu şekle sokan aynı Allah. Böyle bir seçim yapılmadı. Ben bu kılığı seçmedim. Sen de o makamı seçmedin. Sana onu tahsis etti. Beni de bu hale soktu. Öyleyse ne farkımız var? İşte mesele bu. Ne diyor? Köpek hırlayınca o veli yama almaya gidecek. O da onun kemiğine dalacak sanıyor. Ne yapsın o mübarek senin kemiğine, ama köpek işte. Zannediyor ki kemiğimi elimden alacak. Hırlamaya başlıyor ki onu kaçırtacak. O zat da ona hoşt hoşt yapmıyor. Ya ne diyor? Ne hırlıyorsun be diyor. Sıratı geçmeden önce ne benim senden üstün olduğum belli, ne senin benden üstün olduğum belli. Sözü görüyor musun? Neden? Sıratı geçersem ben cennete gideceğim. Sen de toprak olacaksın. O zaman belli olur ki cennete giren toprak olandan hayırlıdır. Ama ben sırattan aşağı cehenneme tökezlenirsem senin benden üstün olduğun belli olacak. Neden? O zaman ben cehenneme düşeceğim, sen yok olacaksın. Toprak olmak yok olmak demek. Tabii ki toprak olan yok olan ateşte sürekli yanandan daha hayırlıdır. Niçin kafirler yarın ahirette diyecek? Ve kulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafir ne diyor? Keşke ben de toprak olaydım. Ne demek? Hayvanların, yılanların, çıyanların, farelerin, domuzların bile toprak olduğunu gören kafir, dinsiz, imansız, kitapsız, yemiş içmiş Allah kitap bilmemiş, Rabbini tanımamış, iman etmemiş, O hayvanların toprak olduğunu görünce keşke ben de toprak olaydım diyor. Bu ne demektir? Keşke dünyada hayvan olaydım. Sorumsuz, mesuliyetsiz bir varlık olaydım da şimdi onlar gibi toprak olurdum diyor. Dünyada kim bilir ne makam mevki sahibiydi, ne kadar zengindi, ne keyifler etti. Ama sonunda cehenneme gideceğine yüzleşince, gideceği gerçeğiyle karşılaşınca hayvan olmaya özendi. Onun için o büyük zatın dediği gibi ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Çünkü sonumuz ancak Allah indinde belli, bizce belli değil. Bu durumdayken kime ne diyebiliriz? Kime üstünlük taslayabiliriz? Hangi amelimize güvenebiliriz? Ya Rabbi, senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Senin acıman da benim nezdimde amellerimden daha ümitlidir. Yani ben dün gece sabaha kadar 100 rekat takılsam, 1000 ihlas da okusam, hatim de yapsam, şu kadar cüz okusam, sabah namazına cemaat edeceksem, işrak kuşluk evvabin, teheccüd yapmadığım hayır bırakmasam, bir de oruçluyum dedi. Peki ama yine de Allah'ın dinde kabul edildi mi edilmedi mi? Bu belli değil. Allah Teala'nın bizden istediği boyun kırmaktır, acizliğini bilmektir, zillet göstermektir, Allah'a fakirlik arz etmektir, ihtiyaç göstermektir. Ya zenginin kapısına benim de şuyum var, benim de buyum var diye gidilmez. Gidilinirse rezil olunur. Padişaha su götürenin haline dönersin. Padişah ırmağın üstüne köşkleri, sarayları kurdurmuş. Köylü de padişaha gelirken bir küp su getiriyor. Dereyi görünce küpü kırdı, rezil oldu. Padişahın huzuruna çıkacak, zenginin misafiri olacak insan, benim şuyum var, benim buyum var diye girmez. Ya şuyum yok, buyum yok diye girerse, o zaman istifade eder, zenginin kapısından karlı döner. Beyazıd-ı Bestami Kudüs-i Ruhsiyan Hazretleri, Ebu Yezid, o ne büyük velidir. İbadet, ibadet, ibadet, kendimi yordum, yordum, yordum. Rabbime bu yoldan kavuşacağım sandım. Devamlı oruç, gece sabaha kadar uyku yok, ibadet. Bizim gibi öyle senede bir gece mi? Ömürlerini o yollarda geçirdiler. 70 kere, 75 kere belki de hacca gitmiş mübarek. Devamlı ibadet yolunda, hac yolunda, zikir yolunda, devamlı oruç. Bir de nida geldi bana. Ya Ebu Yezid, hazainu memluetun bil ibadet. فَاِنْ اَرَدْتَ الْوُصُولَ اِلَيْهِ فَعَلَيْكَ بِالذُّلِّ وَالْاِفْتِقَارِ Çok ibadet yapıyorsun, Rabbine kavuşacağım sanıyorsun ama şunu bil ki Allah'ın hazineleri ibadetle doludur. Göklerde, yerlerde melekten bir karış boş yer yok. Gökler, yerlerin her karışı üzerinde bir melek tarafından ibadetle işgal ediliyor. Kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede. Sen ben değil, dünya yaratılmadan evvel, bizden evvel yaratılanlar var. İnsan neslinden evvel yaratılan melekler var. Hala rükuda tesbihe devam ediyor. Daha bir ihtiyaç arız olmamış, rükudan bile belini doğrultmamış. Allah'ın böyle orduları var. وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbinin ordularını ancak kendi bilir. Onun hazineleri ibadetle doludur. Ona kavuşmak istiyorsan ibadet yoluyla kavuşurum zannetme. Acziyetini göstererek, ben fakirim Allah'ım diyerek, ben muhtacım Allah'ım diyerek, senin affın benim günahlarımdan daha geniş, senin rahmetin benim katımda, amelimden daha ümitlidir diyerek, ancak öyle kurtulabilirsin, dediler. O zaman meseleyi anladım diyor. İşte onun için, günahlarından şikayet edene, ahva edene Resulullah ne buyurdu? İki rekat kıl, peşinden şu dua oku. Okudu, bir daha tekrar et, tekrar etti. Bir daha tekrar et, üç kere tekrar edince, ne buyurdu? Kum fekad gafarallahu lek. Kalk bakalım dedi. Ben Allah'ın elçisi olarak sana söz veriyorum ve senin durumunu görüyorum. Allah seni affetti. Ne kadar günahın vardıysa, hangi günahın vardıysa Allah seni bağışladı. Ben söz veriyorum sana. Neden? Ya Rabbi namazım hürmetine beni affet, işte orucum hürmetine bana şunu ver falan denmez. Hangi amelimizi Allah ile aramızda aracı koyacağımız, yüzümüzü ak edecek, vesile edeceğimiz hangi amelimiz var? Bak ne dedirtti ona? Dualarım kitabım var. Benim ilk çıkan kitabım. Dualarım. O kitap halindedir. Büyük risale boyu değil. Onda var bu. Şimdi tabii sayfası aklımda değil. Üç kere okunduğu zaman %100 affı mağfiret var. böyle Arapçasından bir satır etmez ya. Yarım dakika tutmaz. İnsan bunu ezberlemez mi ya? Ya Rabbi, ben, senin affın, bağışlaman benim günahlarımdan daha geniş. Senin rahmetin, acıman var ya, benim amellerimden bence daha ümitli. Ben dün gece sabaha kadar kıldığıma ümit bağlamıyorum. Ben bugün oruç tuttumsa orucuma ümit bağlamıyorum. Ben şu kadar Kur'an okudum, şu kadar hizmet yaptım, şu kadar Allah dedim, şu kadar zikrettim. Günde 5000 kere la ilahe illallah diyorum. Ben bunlara ümit bağlamıyorum. Senin rahmetin, senin acıman bence daha ümitlidir. İşte denilecek söz bu. Kapıya müracaatın usulü bu. Rabbimiz indinde kabul görmenin efendim yolu bu. Aman evlere kapılarından girmeye gayret edelim. Bacalarından dolanmayalım. İşi zora sokmayalım. Benim şuyum var, benim buyum var diye padişahlar padişahı olan o zengin Rabbimize karşı bir amel sunmayalım. Kendimizde bir güzel amel varmış gibi hareket tavır takınmayalım. Boyun kıralım, yalvaralım. İşte insan içine okyanus ortasında gemisi batıp tahtaların üzerinde ne zaman dalga gelecek beni alacak, hangi balık beni yutacak diye tedirgin halde beti benzi sararmış, sanki mezardan yeni kalkmış gibi korkulu bir halde çıkalım. Görenlerde yüzümüzde cennetlik garantisi varmış gibi bir emniyet havası görmesinler. Allah'tan korkan, huşu sahibi, tevazulu, zelil, fakir, Allah'a karşı zillet ve iftikarını ve ihtiyacını arz eden salih bir mümin siması görsünler. Böylece Rabbimiz Tebareke ve Teala tekrar beraatlere kavuşmayı nasip eylesin. Fazl-ı keremiyle hepimizin amellerimizi rahmetiyle kabul eylesin. Hayırlı dualarımızın tesirini halka eylesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri günahtan daha beter olan kendini beğenme, ben daha hayırlıyım havasına girme günahından bizi muhafaza eylesin. Kalplerimiz Rabbimizin elinde. Rabbim tertemiz eylesin, tezki eylesin, arındırsın, tasfiye eylesin. Rabbim seyri sülük manevi yola girip mürşidi kamil eteğinden tutup elinden tutup efendim dostlarının rabıtasıyla meşgul ederek maddeten ve manen onların beraberliğinden, refakatinden ve meiyetinden mahrum etmeyerek Rabbim tebareke ve teala bizleri bütün nefsani afetlerden, nefsin kötü huylarından, düşüncelerinden, fikirlerinden, görüşlerinden halas eylesin, kurtarsın da Rabbim tebareke ve teala dostlarının ilhamlarına, dostlarının makamlarına, dostlarının ona karşı yalvarışlarına, yakarışlarına bizleri de muvaffak eylesin. Amin diyoruz. Ve bugün çok uzatmak efendim düşünemiyorum. Dünden bir yorgunluk herkesin üzerinde vardır. Dolayısıyla dün akşam da uzun sohbetler oldu. Siz de dinlediniz ve amel ettiniz. Yeter ki Rabbimiz kabul buyursun diyoruz. Ve inşallah önümüzdeki salı akşamı tekrar dersimize devam edeceğiz. Size daha ne ilimler, hikmetler efendim anlatmaya niyet edeceğiz, gayret edeceğiz. Ancak bu arada İslam aleminin en büyük alimlerinden, ehli sünnet kalemlerinden, yaşı 85 olmuş Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin de çok sevdiği, değer verdiği, hatta zamanın alusisi dediği, alusi Allame-i Cihan, 200 sene evvel ta alusi tefsirini yazan Mevlana Halid, Halidi tarikatımızın kurucusu, Mevlana Halid'in halifelerinden İmam-ı Alusi ki ilim ehli onu daha iyi tanırlar, üstadımızın zamanın alusisi gibidir dediği Muhammed Ali Sabuni Hazretleri, biliyorsunuz Sabuni, Ayatül Ahkam var, tefsirleri var, kaç türlü tefsirleri var, efendim daha ne kıymetli eserleri var, o büyük zat inşallah Lale Gül FM'e teşrif edecekler. Cumartesi günü saat 5 gibi inşallah ikindi ezanıyla birlikte herkes mutlaka radyolarının başında toplansın. Nereye giderseniz de cumartesi tatil olsa da internetler vasıtasıyla, uydu aracılığıyla bulunduğunuz yerlerden inşallah istifade etmeye bakın. Ehli sünnetin kalelerindendir. Dünya ehli sünnet Müslümanlarının en çok rağbet ettiği, değer verdiği, eserlerine kıymet verdiği bir alimlerdendir. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimize de bağlı ve intisaplı böyle bir alim daha bulunmaz. Sabuni Hazretlerinin inşallah cumartesi saat 5 gibi ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere, ameli üzere sizleri şuurlandıracak, bilinçlendirecek güzel bir konuşması olacaktır. Bu fakir kardeşiniz de inşallah tercüme etmeye, sizlere anlayacağınız dilde çevirmeye çalışacağım inşallah. Ve böylece vazifelerimizin başındayız inşallah. Rabbim yeter ki kabule karin eylesin. Sizlerden ayrımız gayrımız yok. Sizi bıraktığımız yok. Hizmetlere devam diyoruz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden kabuller niyaz ediyoruz. Ve tekrar gecenizi, gününüzü, ayınızı tebrik ediyoruz. Ve Ramazan-ı Şerif'e iman-ı kamil, sıhhat-ı afiyet, nasuh tevbeleriyle tertemiz çıkmayı hepimiz adına niyaz ediyoruz. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.